พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังตัดภพตัดชาติหรือว่าเรากำลังก่อภพก่อชาติถ้าเราทำตามธรรมทำตามทางของทานศีลภาวนาเราก็กำลังตัดภพตัดชาติกันถ้าเราทำตามความอยากทำตามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทำไปในทางลาภยศสรรเสริญไปในทางของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นการก่อภพก่อชาติเราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเวลาเราขับรถเราก็ต้องดูทางว่าเรากำลังไปทิศทางไหนไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปหรือไม่เช่นเวลาเดินทางมาที่นี่ถ้าเราเป็นคนขับรถเราก็ต้องคอยดูทางเวลาถึงทางแยกเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเลี้ยวไปในทางไหนถึงจะทำให้เรามาถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ฉันใดการพิจารณาอยู่เนืองๆก็เป็นเหมือนกับการดูทิศทางของการเดินทางของพวกเราว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนกันแน่ถ้าเราไปในทางที่ผิดเราก็จะได้แก้ไขย้อนกลับไปในทางที่ถูกถ้าเราไปในทางที่ถูกเราก็พยายามเดินต่อไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนขอให้เรามีความเพียรเป็นหลักมีความพยายามเป็นหลักพยายามเดินทางไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นปัญหาอะไรตราบใดที่มีการเดินทางไปในทางนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องคอยถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังสร้างภพสร้างชาติหรือกำลังตัดภพตัดชาติถ้ากำลังตัดภพตัดชาติท่านก็เรียกว่าเป็นกุศลาเป็นกุศลถ้ากำลังสร้างภพสร้างชาติท่านก็เรียกว่าเป็นอกุศลาเป็นอกุศลเราต้องสร้างกุศลาสร้างกุศลในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่อย่าไปรอให้เขามากุศลาให้เราเวลาที่เราตายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่หลวงตาท่านเคยสอนอยู่เรื่อยๆว่าอย่ามากุศลาตอนที่เราตายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กุศลานี้ต้องทำในขณะที่มีชีวิตอยู่เวลาตายไปแล้วให้พระมาสวดกุศลานี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ตายหรือต่อผู้อยู่ก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนักจากการได้ยินคำสวดกุศลาเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ไปงานศพก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังพระสวดกันและสิ่งที่พระสวดก็ฟังไม่เข้าใจกัน เพราะเป็นภาษาบาลีจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์สวดไปก็เท่านั้นเพราะเป้าหมายของการสวดก็เพื่อให้คนตายเพราะถ้าไม่มีคนตายก็จะไม่มีการนิมนต์พระมาสวดกุศลากันแต่คนที่ตายไปแล้วนี่ไม่สามารถที่จะทำกุศลาได้และไม่มีใครที่จะมาทำกุศลาแทนกันได้ต้องกุศลากันเองกุศลาในขณะที่มีชีวิตอยู่คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองคือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนาอันนี้แหละเป็นกุศลธรรมะเป็นการกุศลาให้กับตนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงการสวดกุศลาให้คนตายนั้นคนตายไม่ได้รับอะไรเพราะคนตายต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ตนได้ทำไปแล้วประโยชน์ก็จะอยู่ที่คนเป็นแต่คนเป็นก็ไม่รู้ว่าจะตักตวงประโยชน์จากการฟังกุศลาอย่างไรเพราะฟังไม่เข้าใจก็เลยไม่สนใจปล่อยให้พระสวดไปคนฟังก็สนทนากันไปเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราพยายามพิจารณาอยู่เนืองๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่วันนี้เราได้ทำทานกันหรือยังวันนี้เรารักษาศีลกันอยู่หรือเปล่าวันนี้เราได้ภาวนากันหรือไม่นี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรจะทบทวนอยู่ทุกวันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ทบทวนเราจะลืมได้เพราะเราจะมีภารกิจอื่นๆซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นภารกิจก่อภพก่อชาติทั้งนั้นที่จะมาหนึ่งเอาเวลาอันมีค่าที่เราจะใช้กับการตัดภพตัดชาตินี้ไปถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะไม่รู้สึกตัวเราก็จะถูกเหตุการณ์ต่างๆภารกิจต่างๆฉุดลากเราไปสู่การก่อภพก่อชาติโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่ก็จะทำให้เกิดสติขึ้นมาเกิดความตระหนักขึ้นมาว่าเรากำลังไปในทิศทางไหนกันแน่เราต้องการไปเกิดแก่เจ็บตายหรือเราต้องการยุติการเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราไปในทางเกิดแก่เจ็บตายเราก็ไปสู่กองทุกข์ถ้าเราไปสู่การยุติแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ไปสู่กองสุขกองสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันถ้าเราอยากจะเจริญตามรอยพระพุทธบาทเราก็ต้องไปในทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างขมักขม้นไม่ใช่ทำแต่แบบพอหอมปากหอมคอไม่ให้เสียศรัทธาอันนี้จะไม่ได้ผล ประโยชน์เท่าที่ควรการจะทำอะไรนี้ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้เต็มที่ไปเลยเอามันข้างใดข้างหนึ่งไปเลยอย่าเหยียบเรือสองแคมอย่ารักพี่เสียดายน้องทานศีลภาวนาก็อยากจะทำลาภยศสรรเสริญสุขก็อยากจะได้ถ้ามีความอยากทั้งสองแบบนี้ก็จะไปไม่ถึงทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันถ้าอยากจะไปถึงทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกไปถึงก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาเหมือนการลงทุนก็ต้องลงทุนมันทั้งหน้าตักเลยเวลาเล่นการพนันบางทีเขามีเงินอยู่ที่หน้าตักเท่าไหร่เขาทุ่มลงไปเลยยอมเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปไม่รวยก็เจ๊งกันไปเลยทีเดียวไม่ต้องมานั่งเล่นไปทีละเล็กทีละน้อยเล่นกันทั้งคืนกำไรก็ไม่ได้เท่าไหร่ขาดทุนก็ไม่ขาดทุนเท่าไหร่สู้เอามันเอาทีเดียวเลยหนเดียวดูแล้วรู้รอดกันจบไปเลยวินาทีสองนาทีสองนาทีก็รู้ผลแล้วเจ๊งหรือรวยไม่ต้องมานั่งหนังขดหลังแข็งเล่นกันทั้งคืนนี่คือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลหรือไม่เกิดผลขึ้นมาก็คือการทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับงานที่เราต้องทำกันถ้าเราทุ่มเทกันอย่างสุดเหวี่ยงอย่างเต็มที่ผลมันก็จะออกมาอย่างเต็มที่และรวดเร็วถ้าเราทุ่มเทน้อยผลมันก็จะออกมาน้อยและนานกว่าจะออกมาได้มันอยู่ที่เหตุของการกระทำของพวกเราไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์สาวกไม่ได้อยู่ที่ใครทั้งนั้นอยู่ที่การบำเพ็ญของเราเป็นหลักอยู่ที่ความเพียรความเพียรนี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าจะหลุดพ้นได้จากความทุกข์ก็ต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรแล้วธรรมต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาธรรมที่เราต้องการก็คือสติสมาธิและปัญญาอันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจสำหรับการตัดภพตัดชาติต่างๆให้หมดสิ้นไปต้องมีสติสมาธิและปัญญาธรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเพียรและก็ต้องมีศีลและทานเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ผลักดันไปถ้าไม่มีทานไม่มีศีลก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญการเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเองจึงจำเป็นต้องทำทานเพื่อจะได้มีเวลามารักษาศีลมีเวลามาปลีกวิเวกมีเวลามาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการทำทานก็หมายความว่าให้เราหยุดการหาเงินหาทองหยุดการใช้เงินใช้ทองนั่นเองเป้าหมายหลักอยู่ตรงนั้น เพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทองแล้วก็มาใช้เงินใช้ทองถ้าเรายังต้องใช้เงินใช้ทองเราก็ต้องหาเงินหาทองเราก็ต้องไปทำงานทำการไปทำมาหากินเวลาที่เราจะเอามาบำเพ็ญก็จะไม่มีถ้าเราเลิกใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะมีเวลามาหาความสุขจากการบำเพ็ญจากการรักษาศีลจากการปลีกวิเวกจากการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือความหมายของการทำทานคือไม่ให้เราต้องไปพึ่งพาอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์ที่หุ้มห่อด้วยความสุขแบบบางๆผิวบางๆเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลยาขมเคลือบน้ำตาลผิวน้ำตาลที่เคลือบยาขมนี้มันบางๆถ้าเราใส่ปากอมไว้ในปากเดี๋ยวๆน้ำตาลก็จะละลายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความขมฉันใดความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองก็เป็นแบบนั้นเป็นความสุขเดี๋ยวๆเวลาที่เราได้ใช้เงินใช้ทองพอเงินหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะต้องไปหาเงินทองมาใหม่แล้วถ้าไม่มีปัญญาหาเงินทองมาได้ก็จะยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่เวลาที่สูญเสียเงินทองไปก็จะเกิดความทุกข์มากบางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปก็มีเพราะว่าไม่สามารถที่จะหาความสุขจากเงินทองได้ต่อไปนี่เราเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเราจึงต้องยุติการหาความสุขแบบนี้กันเพื่อที่เราจะได้มาหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่มีความทุกข์คุ้มห่ออยู่ก็เรียกว่าเป็นน้ำตาลเคลือบยาขมการมาปฏิบัติธรรมนี้เป็นเหมือนกับอมยาขมที่เป็นเปลือกเป็นผิวบางๆพอละลายไปแล้วก็จะเหลือแต่น้ำตาลหวานๆให้เราอมการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นมันจะยากมันจะทุกข์ทรมานใจเพราะจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยรักเคยชอบเคยหวงเคยแหนแล้วต้องมาอยู่ตามลำพังเพียงคนเดียวเพื่อที่จะมาเจริญสติมาทำใจให้สงบช่วงนั้นจะมีแต่ความทุกข์แต่พอเราได้ถึงเป้าหมายคือความสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความหวานของรสชาติแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงนั่นแหละการมาปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมการไปทางโลกไปทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญนี่เป็นเหมือนไปสู่น้ำตาลเคลือบยาขมหวานเดี๋ยวๆหวานตอนใหม่ๆเวลาแต่งงานกันใหม่ๆนี่หวานเจี๊ยบเลยแต่พอไม่นานน้ำตาลที่เคลือบมันก็ละลายหายไปเหลือแต่ยาขมเกินไม่เข้าคลายไม่ออกจะหย่ากันก็หย่าไม่ได้จะอยู่กันก็อยู่กันไม่อย่างไม่มีความสุขอยู่กันไปแบบทนกันอยู่กันไปจนกว่าใครจะตายไปก่อนกันนั่นแหละคือความสุขทาง ลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายทางเงินทองเราจึงต้องยุติการใช้เงินใช้ทองหาความสุขต่างๆยุติการแสวงหาเงินทองเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้นั่นแหละคือหน้าที่ของการทำทานถ้าเปรียบเหมือนกับจรวดที่เขาส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจในอวกาศตัวยานอวกาศเองนี้ต้องอาศัยจรวดส่งขึ้นไปเวลาส่งยานอวกาศขึ้นไปเขาจะมีจรวดผูกติดไว้กับยานอวกาศเพื่อที่จะได้ส่งยานอวกาศนี้ขึ้นไปในอวกาศพอถึงจุดที่ไปยานอวกาศสามารถไปได้เองแล้วจรวดนั้นก็จะแยกตัวออกจากยานอวกาศนั้นไปแล้วก็ตกกลับลงมาสู่โลกส่งให้ยานอวกาศได้เดินทางต่อไปได้ฉันใดใจของเราก็ต้องอาศัยทานเป็นเหมือนจรวดส่งให้พวกเราเข้าสู่การบำเพ็ญให้ได้เข้าสู่การบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเข้าสู่การบำเพ็ญศีลของนักบวชคือศีล8ศีล10ศีล227แบบไหนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันศีล8ก็ใช้ได้ศีล10ก็ใช้ได้ศีล227ก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับภาวะของผู้รักษาศีลว่าจะอยู่ในภาวะไหนทำหน้าที่ใกล้เคียงกันคล้ายกันทำหน้าที่สนับสนุนในการบำเพ็ญทำหน้าที่ปกป้องจิตใจไม่ให้เล็ดลอดออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของศีลคือเป็นเหมือนรั้วกำแพงเช่นเรามีสุนัขสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการที่จะให้อยู่ในบ้านของเราถ้าเราไม่มีรั้วสัตว์เลี้ยงมันก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านได้ไปแล้วก็ไปสร้างปัญหาได้ไปกัดกับสุนัขตัวอื่นหรือไปลักขโมยข้าวของของคนอื่นเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นและกับเจ้าของคือตัวเราเองได้การมีศีลก็เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ใจนั้นออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองไม่ให้ไปก่อเรื่องก่อราวกับผู้อื่นที่จะทำให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความวุ่นวายที่จะมาขัดขวางการทำใจให้สงบนั่นเองจึงจำเป็นจะต้องมีศีลเป็นรั้วกั้นศีล8ก็ได้ศีล10ก็ได้ศีล227ก็ได้ศีล300กว่าก็ได้เมื่อเรามีศีลแล้วใจของเราก็จะไม่ออกไปเพ่นพ่านเวลาที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบก็จะง่ายดายกว่าการไม่มีศีลหรือมีน้อยเช่นมีศีล5ศีล5กับศีล8นี้มีความแตกต่างกันตรงที่ศีล5ไม่สามารถที่จะล้อมคอกใจไม่ให้ออกไปทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ยังสามารถไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆได้ยังสามารถไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาได้ยังสามารถทำอะไรต่างๆเพื่อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ถ้ามีศีล8ขึ้นไปแล้วนี้ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็จะได้ไม่เสียเวลาไปกับการทำกิจกรรมเหล่านั้นเพื่อจะได้มีเวลามาเจริญสติเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นเองนี่คือหน้าที่ของทานและศีลทานก็ส่ง ให้ใจได้ไปสู่การบำเพ็ญรักษาศีลสู่การบำเพ็ญภาวนาพอได้ทำทานอย่างเต็มที่แล้วได้มาสู่การรักษาศีลของนักบวชแล้วทีนี้ใจก็จะพร้อมที่จะรับธรรมของสติคำสั่งของสติสติก็จะสั่งให้อยู่ในปัจจุบันอย่าลอยไปลอยมาอย่าไปหาอดีตอย่าไปหาอนาคตอดีตมันก็เป็นเหมือนความฝันอนาคตก็เป็นเหมือนกับความเพ้อเจ้อมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงมีอยู่แต่ในปัจจุบันเท่านั้นจิตจะสงบหรือไม่สงบก็อยู่ในปัจจุบันถ้าไปอดีตไปอนาคตแล้วมันจะไม่สงบมันจะสงบได้ต่อเมื่อมันอยู่ในปัจจุบันสักแต่ว่ารู้ไม่คิดไม่ปรุงแต่งนั่นเองหน้าที่ของสติก็อยู่ตรงนี้ตรงที่จะพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือถึงเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าอยู่ในปัจจุบันแล้วใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้เพราะทางเข้าสู่ความสงบก็คือปัจจุบันธรรมนี่เองไม่ใช่อดีตธรรมหรืออนาคตธรรมต้องเป็นปัจจุบันธรรมและธรรมที่จะทำให้จิตเป็นปัจจุบันธรรมก็คือสตินี่เองเราจึงต้องเจริญสติกันให้มากๆเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ใช่จะมาเจริญแต่เฉพาะเวลาที่จะทำใจให้สงบเพราะมันจะไม่มีกำลังพอนั่นเองถ้าไม่ได้เจริญสติมาเลยทั้งวันพอถึงเวลามานั่งสมาธิแล้วหวังจะให้ใจรวมเป็นหนึ่งนี้เป็นไปได้ยากมากนอกจากเป็นเหตุการณ์ที่มันฟลุกเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอตามความต้องการถ้าไม่ได้ฝึกสติมาก่อนถ้ามันรวมก็รวมด้วยความบังเอิญไปเท่านั้นเองแต่จะให้มันรวมทุกครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าต้องการให้มันรวมทุกครั้งนี้ต้องมีสติดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นดังนั้นหน้าที่แรกของการบำเพ็ญจึงอยู่ที่การเจริญสตินี่เองต้องดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันโดยใช้อุบายของสติที่มีอยู่40ชนิดด้วยกันแต่เราไม่ต้องใช้ทั้ง40ชนิดเราต้องการใช้ชนิดเดียวเท่านั้นเองเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบที่ถูกจริตกับเราเราก็เอาอย่างนั้นจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ตื่นมาก็บริกรรมพุทโธไปควบคู่ไปกับการทำภารกิจการงานต่างๆถ้าอยู่ในช่วงไหนที่ต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจการงานช่วงนั้นก็หยุดการบริกรรมพุทโธไว้ชั่วคราวพอไม่ต้องใช้ความคิดแล้วถ้าใจลอยไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตคิดถึงเรื่องราวที่ไม่มีสาระไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ก็ดึงกลับมาให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าไม่จำเป็นอย่าคิดถึงแม้ว่าจะเป็นปัญญาตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาเพราะว่ามันไม่มีกำลังที่จะสนับสนุนปัญญามันจะไม่สามารถที่จะนำไปสู่การดับความทุกข์ได้ตัดกิเลสได้แล้วไม่สามารถทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้ต้องใช้สติเท่านั้นต้องพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้พอลืมตาขึ้นมาก็ดูไปที่ร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ตื่นขึ้นมาก็จะเห็นว่าร่างกายกำลังนอนอยู่แล้วพอเริ่มคิดว่าจะต้องไปลุกขึ้นไปเข ้าห้องน้ำก็ต้องมีสติเฝ้าดูการเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านอนขึ้นมาเป็นท่านั่งจากท่านั่งขึ้นมาเป็นท่ายืนจากท่ายืนเป็นท่าเดินต้องมีสติกำกับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถเลยและในทุกการงานที่กำลังทำอยู่เข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าขับถ่ายก็ให้อยู่กับการกระทำเหล่านั้นของร่างกายอย่าให้มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่าให้มีเรื่องของงานที่จะต้องไปทำเรื่องของคนนั่นเรื่องของคนนี้เรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้อย่าให้มันเข้ามาแทรกนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ผู้ที่จะบำเพ็ญนั้นจะต้องไม่มีการงานทำกันต้องเป็นผู้ว่างงานเป็นผู้ตกงานจะได้ไม่มีเรื่องราวมาคอยดึงใจให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถึงการงานต่างๆนั่นเองนี่แหละทำไมถึงต้องทำทานเพื่อจะได้หยุดการหาเงินหาทองกันแล้วจะได้ไม่มีเรื่องราวของการทำงานทำการมารบกวนเวลาที่เราจะต้องเจริญสติเราจะได้เจริญสติงานของเราก็มีแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองอย่างเป็นนักบวชนี่ก็มีแค่ตื่นขึ้นมาก็เตรียมไปบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จก็ฉันเสร็จก็ล้างบาตรเสร็จแล้วก็เก็บกวาดถูศาลาให้เรียบร้อยแล้วก็กลับกุฏิก็เสร็จภารกิจการงานแล้วก็มีเวลาว่างที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อไปเจริญสติต่อไปนี่คือเรื่องของการเจริญสติถ้าเราต้องการที่จะนั่งแล้วทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์ต้องมีสติต้องเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตื่นจนหลับพอเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธินี้จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วและจะตั้งอยู่ในความสงบนั้นได้เป็นเวลาอันยาวนานพอเราออกจากความสงบแล้วทีนี้เราก็ออกมาเจริญปัญญาได้แล้วแต่ในขณะที่จิตอยู่ในความสงบนั้นอย่าไปเจริญปัญญาจิตจะสงบจะนิ่งนานไม่นานเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะพิจารณาธรรมเวลานั้นเป็นเวลาให้จิตนิ่งให้สงบให้สักแต่ว่ารู้อยู่เพื่อจะได้เสริมสร้างพลังคืออุเบกขาให้มีกำลังให้มากๆขึ้นนั่นเองถ้านิ่งได้นานอุเบกขาก็จะมีกำลังมากถ้านิ่งไม่ได้นานอุเบกขาก็จะมีกำลังน้อยเพราะว่าในการบำเพ็ญปัญญาในการต่อสู้กับกิเลสตัณหานี้เราต้องมีอุเบกขาสนับสนุนปัญญาถึงจะสามารถหยุดกิเลสตัณหาได้ถ้าไม่มีอุเบกขาปัญญาบอกว่านี่เป็นกิเลสก็หยุดไม่ได้ปัญญาเป็นเพียงผู้มีหน้าที่บอกว่าตอนนี้กำลังไปในทางความอยากแล้วถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าไม่มีเบรกคนขับบอกว่าต้องหยุดแล้วถึงสี่แยกไฟแดงแล้วเหยียบเบรกลงไปรถก็ไม่ชะลอลงเพราะว่าไม่มีเบรกงั้นเวลาขับรถยนต์นี้เรามักจะต้องเช็คดูเบรกเสมอก่อนที่เราจะออกรถยนต์ไปไหนมาไหนเพราะถ้าเราไม่มีเบรกเดี๋ยวเราถึงเวลาต้องหยุดรถเราจะหยุดไม่ได้เราก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นอย่างแน่นอนฉันใดการที่เราจะไปหยุดกิเลสตัณหาตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆนั้นเราก็ต้องมีเบรกก็คืออุเบกขาที่ได้จากการรวมของจิตในสมาธิส่วนปัญญาก็เป็นเพียงแต่ผู้คอยเตือนใจให้เหยียบเบรกนั่นเองว่ากำลังไปในทางที่ผิดแล้วนะเช่นถ้าคิดไปในทางลาภยศสรรเสริญไปในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปัญญาก็บอกว่าอย่าไปทางนั้นมันเป็นทางสู่ความทุกข์ เพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ไม่ให้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เช่นได้แฟนมาได้สามีได้ภรรยามาแล้วอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดนี้เราสั่งไม่ได้ถึงเวลาเขาจะจากไปเขาก็จะจากไปเวลาเขาจากไปเราก็จะต้องทุกข์นี่คือหน้าที่ของปัญญาบอกให้ใจรู้ว่ากำลังเดินสู่กองเข้าสู่ความทุกข์ไม่ใช่เข้าสู่ความสุขพอใจรู้ว่าต้องไปกำลังไปสู่ความทุกข์ก็จะได้หยุดได้ถ้ามีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาไม่ได้จิตไม่เคยรวมมาก่อนเลยพอถึงเวลาจะหยุดตัณหาความอยากก็จะหยุดไม่ได้นี่แหละคือหน้าที่ของสมาธิสมาธิเป็นผู้ให้กำลังในการหยุดกิเลสตัณหาแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะไปทำนั้นเป็นกิเลสตัณหาหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะดูว่าทำไปแล้วเกิดความทุกข์ตามมาหรือเกิดความสุขตามมาถ้าเกิดความสุขตามมาปัญญาก็จะเปิดไฟเขียวเช่นถ้าอยากจะไปปลีกวิเวกจะไปภาวนาจะไปบำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาปัญญาก็พิจารณาเห็นว่ากำลังเดินไปสู่ความสุขกำลังเดินไปสู่ปรมังสุขขังปัญญาก็จะเปิดไฟเขียวไปได้เต็มที่เลยไม่ต้องเบรกไปเลยตัดมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีอะไรขัดขวางมีอะไรเหนี่ยวรั้งไว้ตัดมันไปให้หมดเพราะกำลังเดินไปสู่ความสุขไม่ใช่ไปเดินไปสู่ความทุกข์เป็นการเดินออกจากกองทุกข์ไปสู่ความสุขนี่คือหน้าที่ของปัญญาจะคอยบอกใจว่ากำลังเดินไปในทิศทางไหนอย่างที่ได้แสดงไว้ในตอนเริ่มต้นว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือเรากำลังแสวงหาลาภยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ปัญญาจะเป็นผู้วิเคราะห์บอกเราว่าเรากำลังไปทางไหนกันถ้าไปในทางสู่กองทุกข์ปัญญาก็บอกว่าให้หยุดแต่ถ้าเราไม่มีสมถะภาวนาไม่มีอุเบกขาเราก็หยุดไม่ได้คนเขาส่งตั๋วให้ไปเที่ยวก็ตัดใจไม่ได้ส่งตั๋วคืนไปให้เขาไม่ได้บางคนอุตส่าห์ส่งมาให้ตั๋วฟรีๆไม่ต้องเสียเงินให้ไปเที่ยวสองสามอาทิตย์นี่ปัญญาหายไปหมดเลยเหลือแต่ว่าเตรียมตัวจะไปเมื่อไหร่เท่านั้นดูแต่วันเวลาอันนี้เพราะไม่มีปัญญาบอกว่ากำลังเดินเข้าสู่กองทุกข์ถ้ามีปัญญาแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ได้สองจิตสองใจคิดไปคิดมา108,000ประการในที่สุดก็ไปอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีอุเบกขาใจไม่มีความสุขในตัวของมันเองมันเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกเหมือนสามีภรรยาที่ไม่มีความสุขในบ้านก็จะต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านสามีที่ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านเพราะเวลากลับมาบ้านก็โดนภรรยาด่าโดนภรรยาบ่นมันก็ไม่มีความสุขแต่เวลาไปข้างนอกมีคนนู้นคนนี้มาคอยเอาอกเอาใจคอยมาตอบสนองความอยากความต้องการต่างๆได้รับความสุขมันก็เลยไม่อยากจะกลับบ้านอันนี้ก็เหมือนกันใจของพวกเราถ้ายังไม่มีความสงบนี้มันจะไม่มีความสุขในตัวของมันเองมันก็เลยต้องไปหาความสุขจากภายนอกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันแต่ถ้ามันมีความสงบมีความสุขภายในแล้วมันจะไม่อยากออกไปข้างนอกเพราะความสุขภายในนี้มันเหนือกว่าความสุขภายนอกถ้ามีความสุขตัวนี้แล้วตัณหาความอยากจะมาดึงไปนี้ยากนอกจากไม่รู้เท่านั้นเองว่าเป็นตัณหาไม่รู้ว่าไปสู่กองทุกข์จึงต้องใช้ปัญญามาสอน ว่ากำลังไปสู่กองทุกข์ปัญญาจะเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ได้มานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือไม่เป็นสุขเราสามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดหรือไม่ถ้าปัญญาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราเก็บมันไว้ไม่ได้มันจะต้องจากเราไปเราก็จะได้ไม่ไปเอามันเมื่อเราไม่ไปเอามันมาเราก็จะไม่ทุกข์พอไม่มีไม่ไปเอาแฟนมาเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับแฟนเวลาแฟนตายไปก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เพราะไม่มีแฟนจะตายนี่คือปัญญามันจะบอกเราให้เห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากของเรายังอยากได้อยู่ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะได้หยุดความอยากได้ถ้ามันมีอุเบกขามีความสุขในตัวของมันเองมันก็บอกว่าไม่ต้องไปแล้วอยู่ในบ้านอยู่หาความสุขในใจเองดีกว่ากลับมานั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าใจสงบแล้วเย็นสบายนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะมาเป็นผู้บอกทางให้แก่ใจให้รู้ว่ากำลังเดินไปในทิศทางไหนแล้วถ้าใจมีความสุขมีอุเบกขาใจก็จะไม่ไปทำตามความอยากต่างๆได้ถ้าไม่มีปัญญาบางทีก็ยังถูกหลอกคิดว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าความสงบที่มีอยู่ก็ได้อย่างในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงตรัสรู้ผู้ที่ได้ฌานได้สมาธิแล้วเวลาออกมาก็ยังไปเดินเข้าหาความทุกข์ได้อยู่เช่นไปหาความสุขจากร่างกายยังอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขที่ได้จากสมาธินั้นก็หายไปหมดเพราะไม่มีปัญญาสอนใจว่าการไปหาความสุขจากร่างกายก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะร่างกายมันก็ไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้แหละเป็นวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบขึ้นมาเองทรงเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆเช่นร่างกายผู้ที่ยังไม่ได้มีปัญญาจะไม่เห็นถ้าบำเพ็ญแต่สมาธิเพียงอย่างเดียวเวลาออกจากสมาธิมาพอเห็นร่างกายของตนเองก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆอยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่ตายแต่พอต้องไปเจอกับความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะยังเดินเข้าหาร่างกายอยู่ยังยึดติดอยู่กับร่างกายไม่ถอนออกมาไม่ถอยออกจากร่างกายไม่ปล่อยวางร่างกายให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นนี่เราไปห้ามไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายไม่ได้ฉันใดร่างกายของเรามันก็เป็นเหมือนกันห้ามไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาขึ้นมาด้วยพระองค์เองจึงทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทรงเห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและการจะดับความทุกข์นั้นก็ต้องเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายมันไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องปล่อยมันไปนี่แหละคือความตัดการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ตรงนี้เองเ จึงทำให้พระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะทรงเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดก็เลยปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเขาจะเจริญก็ปล่อยเขาเจริญไปเขาจะเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไปทำได้ก็ทำไปดูแลรักษาร่างกายได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของปัญญาที่ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ได้สมัยพระพุทธกาลนั้นก่อนที่พระเจ้าตรัสรู้นี่มีผู้มีสมาธิกันมากมายแต่ไม่มีปัญญาพอพระเจ้าได้ทรงค้นพบปัญญาแล้วทรงเอามาเผยแผ่พอแสดงธรรมไปครั้งเดียวเท่านั้นก็บรรลุธรรมกันขึ้นมาได้บางแห่งนี่บรรลุกันทีเดียวพร้อมกัน500รูปเลยเพราะเขามีสมถะภาวนากันอยู่ทุกคนได้บรรลุฌานกันทุกคนมีอัปปนากันทุกคนพอได้ยินเรื่องของตายรักเขาก็เข้าใจเขาก็หยุดตัณหาความอยากได้ทันทีเขาก็บรรลุกันได้ทันทีแต่ในสมัยปัจจุบันนี้มันตรงกันข้ามกันสมัยปัจจุบันนี้มีปัญญาเยอะแต่ไม่มีสมถะไม่มีความสงบกันมีแต่เรียนกันสุตตมยปัญญาฟังธรรมกันจนหูฉี่กันรู้กันหมดว่าตายรักเป็นอะไรอริยสัจสี่เป็นอะไรแต่ไม่มีอุเบกขาไม่มีความสงบใจไม่นิ่งพอตัณหาเกิดขึ้นมาก็สู้ไม่ไหวพอบอกอยากจะดื่มกาแฟมันก็คว้าไปก่อนแล้วมือก็ยื่นไปก่อนแล้วสติปัญญาตามไม่ทันนี่คือความแตกต่างกันกับสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันปัจจุบันจึงไม่ค่อยบรรลุมรรคผลนิพพานกันเพราะขาดสมถะภาวนาพ่อหลงคิดว่ามีปัญญาแล้วเป็นปัญญาชนกันทั้งนั้นฟังธรรมกันรู้เรื่องรู้หมดจบพระไตรปิฎกเหมือนกับพระโพธิรัตน์เลยโพธิรัตน์ใบลานเปล่าพวกเราก็คงจะอยู่ในสภาพนั้นใบลานเปล่าฟังเทศครูบาอาจารย์นี่โอ้ยไม่รู้เป็นกี่พันกันเดี๋ยวนี้อัดเข้าไปในเครื่องอัดเสียงนี่อยากจะฟังกันไหนกดเบอร์ไหนโผล่ขึ้นมาฟังแล้วมันบรรลุกันที่ไหนฟังแล้วมันก็เหมือนเดิมเพราะมันไม่ภาวนากันไม่เจริญสมถะภาวนากันเนี่ยดังนั้นอย่าไปมองข้ามเรื่องสมถะภาวนาสำคัญมากคำสอนครั้งแรกของหลวงปู่มั่นให้กับหลวงตาก็คือให้เจริญสมถะภาวนาหลวงปู่มั่นบอกว่าท่านเป็นมหาแล้วท่านเรียนจบพระไตรปิฎกมาแล้วแต่ความรู้เหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์กับท่านตอนนี้ท่านต้องมาทำใจให้สงบก่อนถ้าใจสงบแล้วทีนี้ความรู้ที่ท่านเรียนมานี้มันจะเป็นประโยชน์กับใจนี่เป็นคำสอนที่หลวงตาท่านเล่าให้ฟังตอนที่ไปขอกราบอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ให้โอวาทไว้ดังนี้จึงขอให้พวกเราจงพยายามเจริญตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดท่านสอนให้ทำทานก็ทำทานรักษาศีลก็รักษาศีลให้เจริญสติก็เจริญสติให้เจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้เป็นหนึ่งก็ทำไปแล้วค่อยออกไปเจริญปัญญารับรองได้ว่าทำตามขั้นตามตอนแล้วผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ช่วงนี้เลยตอนที่เปิดไมโครโฟนหลังจากที่ปิดแล้วก็จะไม่ถามจะไม่ตอบขอให้เคารพในกฎกติกาด้วยว่ามา ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์หนูมีปัญหาเดียวกันแต่ว่ามี2เหตุการณ์ค่ะหนูเป็นคนที่เจริญมรณานุสติในการหนูจะใช้คำถามที่คอยถามตัวเองย้ำกับตัวเองตลอดเวลาคือจะถามว่าพร้อมจะตายไหมเราจะเสียดายชีวิตไหมถ้าเราตายตอนนี้ถ้านักเวทาทีนี้เราจะเสียชีวิตไปแล้วหนูก็เวลาที่หนูเข้าสมาธิอะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูนั่งไปได้ไม่นานมากแล้วหนูก็เกิดอาการเหมือนกับหงุดหงิดอะค่ะถ้าเป็นปกติหนูก็คงจะรีบลุกแต่ว่าวันนั้นหนูอยากจะลองนั่งต่อไปหนูก็เลยพอนั่งไปสักพักนึงหนูเริ่มรู้สึกว่าหนูเห็นเป็นอะไรบางอย่างเหมือนกับเป็นยุงค่ะมันยี่ยี่อยู่แล้วหนูก็ยังรู้สึกถึงกายที่หนูยังนั่งอยู่แล้วหนูก็เริ่มสังเกตว่าตัวก่อนที่หนูจะคิดจะลุกเนี่ยหนูเริ่มหันกลับมามองว่าตัวนี้ต่างหากที่เป็นตัวปัญหาที่ทำให้หนูรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจหนูก็เลยนั่งต่อไปแล้วหนูก็พยายามดูไปอันนี้ฟังไปก็นั่งต่อไปแล้วก็ยังย้ำคำถามที่หนูใช้คำเกี่ยวกับเรื่องของความตายว่าถ้าเราตายตอนนี้เราจะเสียใจไหมเราก็ยังย้ำต่อเรื่อยๆๆๆยังไม่หยุดค่ะสักพักก็มันพอทุกขเวทนามันก็เริ่มมาหนูก็ยังนั่งพยายามนั่งต่อไปนั่งต่อไปสักพักถ้าเป็นปกติหนูจะรู้สึกถึงทุกขเวทนาที่มากกว่านี้ที่แรงกว่านี้แต่ว่าครั้งนั้นคือมันมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็ทนไม่ไหวค่ะแล้วก็อีกเหตุการณ์ก็คือคล้ายๆกันค่ะก็มีทุกขเวทนาเข้ามาแต่ว่าหนูรู้สึกถึงความเจ็บที่ขาแล้วสักพักหนูก็เริ่มสังเกตอยู่ๆมันเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวหนูไม่แน่ใจมันคือจิตหรือเปล่าค่ะรู้สึกว่าร่างกายกับที่เป็นตัวหนูเนี่ยหนูเห็นความร้อนกับความเย็นหนูเห็นว่าสิ่งที่เป็นหนูข้างในมันเย็นในขณะที่ความเจ็บปวดข้างนอกที่รู้สึกที่ขามันร้อนหนูเริ่มสังเกตเห็นว่าเวลาที่หนูอยากจะลุกหนูรู้สึกถึงคลายที่หนูรู้สึกถึงความเจ็บที่มากขึ้นหนูเห็นอาการของหนูอะค่ะอาการของจิตว่ามันพยายามที่จะต้านแผ่นมันกลัวเวลาที่มันกลัวแล้วมันก็เวลาที่มันเฉยๆเวลาที่มันเย็นแต่ว่าสุดท้ายอะค่ะหนูก็ยังไม่สามารถฆ่ามันไปได้แต่หนูก็ยังไม่ได้หยุดที่จะทำตรงนี้อะค่ะณจุดนี้คือหนูยังขาดสติใช่ไหมคะ ยังขาดปัญญายังไม่สามารถแยกเวทนาออกจากใจออกจากร่างกายคือไม่สามารถเห็นเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใจก็เป็นผู้รู้ใจยังไม่เป็นผู้รู้ใจยังเป็นผู้ปรุงแต่งยังมีความอยากให้เวทนาหายหรือยังมีความกลัวความเจ็บของร่างกายอยู่ก็เลยทำให้ใจไม่ปล่อยวางใจไม่สงบไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าพิจารณาเห็นว่าสภาวะธรรมเช่นร่างกายเขาก็เป็นอย่างนี้เขาเกิดแก่เจ็บตายเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมที่เกิดไปตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลาเขาอยู่จะไปอยากให้เขาดับก็ไม่ได้ถ้าเกิดความอยากให้เขาดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจมันไม่เห็นตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้มันก็จะทำให้ปล่อยวางเวทนาได้ เมื่อสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปใจไม่ได้เป็นผู้ใจไม่ได้เป็นเวทนาใจเป็นผู้รู้ก็ให้รู้ไปเฉยๆเรายังไม่รู้จักแยกแยะทำทั้งสามอย่างนี้ให้เป็นอิสระคือไม่ให้ไปผูกพันกันให้ร่างกายก็เป็นเพียงแต่ร่างกายให้เวทนาก็เป็นเพียงแต่เวทนาให้ใจก็เป็นเพียงแต่ใจเป็นผู้รู้เท่านั้นตอนนี้ใจถูกกิเลสตัณหาความอยากมาผูกมัดให้ติดอยู่กับเวทนาติดอยู่กับกายเพราะยังไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเวทนาเป็นเราเราเป็นผู้รับความเจ็บเป็นเวทนามันก็เลยทำให้เกิดตัณหาความอยากไม่ให้มันเจ็บเพราะเราคือใจอยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากจะมีแต่ความทุกข์ไม่อยากจะเจอความทุกข์มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเวทนาได้ให้สักแต่ว่ารู้ได้เพราะหนึ่งกำลังของสมาธิก็ยังมีไม่พอควรจะเสริมกำลังสมาธิขึ้นมาก่อนเวลาเจอทุกขเวทนาควรจะกำหนดอารมณ์อะไรสักอย่างเป็นที่ผูกใจไว้เช่นการบริกรรมพุทโธหรือการสวดมนต์หรือการพิจารณาอาการ32ท่องชื่อของรายการไปก่อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่าให้ใจไปวุ่นกับความเจ็บอย่าไปวุ่นกับทุกขเวทนาอย่าไปสนใจมันให้ใจมีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปเบื้องต้นวิธีต่อสู้กับทุกขเวทนาต้องใช้สติก่อนพุทโธไปให้ถี่เลยอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ท่องมันไปท่องไปให้มันขาดใจไปกับอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าให้มันไปคิดถึงความเจ็บคิดถึงทุกขเวทนาแล้วใจจะปล่อยได้ชั่วคราวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นอุเบกขาได้พอมีอุเบกขาแล้วในคราวต่อไปเวลานั่งแล้วเจอความเจ็บก็ลองแยกดูพิจารณาเป็นส่วนๆไปร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมันจะไปรู้ว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บได้อย่างไรมันเจ็บได้อย่างไรเวลาคนตายเอาไปเผาไฟไม่เห็นมันดิ้นไม่เห็นมันร้องใครร้องกันนะเวลาที่ร่างกายมันเจ็บร่างกายเจ็บไอ้คนร้องก็คือกิเลสตัณหานี่ความกลัวความเจ็บเราต้องรู้จักแยกแยะไปว่าร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่สะทกสะท้านต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกขเวทนามันก็แสดงไปตามเหตุปัจจัยของมันผู้รู้ก็คือใจก็ไม่รู้ตามความจริงไปรู้ตามความอยากรู้เพื่ออยากจะให้ทุกขเวทนาหายไปมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่ทนไม่ได้ทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ใจรับได้ทนได้แต่พอมีกิเลสตัณหามาเกี่ยวข้องมาอยากให้ทุกขเวทนาหายไปก็เลยเกิดทุกข์ในอริยสัจขึ้นมาเป็นทุกข์ที่ใจทนไม่ได้อยู่สู้ไม่ได้ไม่ใช่ทุกข์ของทุกขเวทนาแต่ทุกข์ในอริยสัจที่เกิดจากสมุทัยคือความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปยันหน้าที่ของใจของสติปัญญาก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะสั่งมันไม่ได้ไล่ขับไล่มันไปไม่ได้ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ถ้าไม่ชอบก็หัดชอบมันเสียถ้าชอบมันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคนเราเวลาอยู่ด้วยกันถ้าไม่ชอบนี้อยู่ด้วยกันมันทุกข์ไหมแต่ถ้าชอบนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันสุขไหมมันก็คนคนเดียวกันเวลาชอบกันก็อยู่ด้วยกันได้พอไม่ชอบกันขึ้นมานี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้ว มันทุกข์ขึ้นมาในใจความทุกข์ใจมันเกิดจากการชอบไม่ชอบเวลาต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ต้องทุกข์ใช่ไหมเวลาเสียสิ่งที่ชอบไปมันก็ทุกข์ยันเวลาต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็หัดเปลี่ยนใจหัดชอบมันเสียหัดชอบทุกขเวทนาแล้วต่อไปก็จะไม่ทุกข์วิธีชอบทุกขเวทนาคือไงก็อยู่กับมันไปหรือคิดถึงสิ่งที่เราชอบเราชอบกระเป๋าสวยๆก็มองไอ้เวททุกขเวทนานานี้ว่าเป็นเหมือนกระเป๋าสวยๆอยากจะได้มันลองเอาตัวอย่างของความชอบมาใช้กับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วใจมันก็จะค่อยๆปรับเข้าสู่จากความไม่ชอบเข้าสู่ความเป็นกลางได้เราต้องการให้ใจอยู่เป็นกลางคือจะชอบก็ไม่เชิงจะไม่ชอบก็ไม่ใช่อยู่ระหว่างความชอบกับความไม่ชอบถ้าใจมันไปอยู่ที่ไม่ชอบก็ต้องดึงมันกลับมาให้อยู่ตรงกลางการจะดึงมันกลับมาก็ต้องใช้การชอบดึงมันมาถ้าไปใช้การไม่ชอบมันก็ยิ่งไปใหญ่มันก็ยิ่งไปสุดทางเมื่อมันเหมือนกับรถถ้ามันวิ่งออกไปทางขวาเราก็ต้องดึงมันกลับเข้ามาทางซ้ายมันถึงจะเข้ามาอยู่ตรงกลางถนนได้ถ้ามันอยู่ทางซ้ายก็ต้องดึงมันขึ้นมาทางขวาให้มันขึ้นมาอยู่ตรงกลางฉันใดถ้าเจอทุกขเวทนาก็หัดชอบมันเสียยินดีต้อนรับเขียนป้ายไว้เลยฉันชอบเธอแผ่เมตตาให้กับมันyou are welcome ต้องหัดนั่งวิทนั่งบ่อยๆมันเจ็บก็พยายามอยู่กับมันไปพยายามทำใจปรับใจให้ชอบมันเสียเหมือนคนกินพริกเนี่ยถ้าไม่ชอบกินพริกเนี่ยมันกินไม่ได้พอกินไปแม้คำเดียวมันก็โอ้โหมันทุกข์ขึ้นมาแต่คนที่ชอบนี่กินไปกี่เม็ดมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาชอบเห็นถ้าเราไม่ชอบอะไรเราหัดกินไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชอบเองมันก็ชินกับแล้วต่อไปมันก็จะชอบมันก็จะไม่ต่อต้านตอนนี้ใจเราต่อต้านทุกขเวทนาเราต้องหาอุบายวิธีหยุดต่อต้านวิธีแรกก็คือใช้สติดึงออกมาอย่าไปคิดถึงมันให้คิดอยู่กับเรื่องอื่นแทนคิดถึงพุทโธธัมโมสังโฆคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดถึงอาการ32ไปแล้วมันก็จะไม่ไปต่อต้านกับทุกขเวทนาแต่นี่มันเป็นอุบายของสติมันก็ใช้ได้ชั่วคราวเวลาเกิดทุกขเวทนาทุกครั้งก็ต้องใช้แบบนี้ถึงจะอยู่กับมันได้แต่ถ้าใช้แบบปัญญาคือหัดชอบมันรู้ว่าต้องอยู่กับมันแยกกันไม่ได้เหมือนฝาแฝดเนี่ยต้องอยู่ติดกันไปตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้ตราบนั้นก็ต้องมีทุกขเวทนาอยู่ก็หัดชอบมันเสียพอหัดอยู่กับมันให้ได้พออยู่กับมันได้แล้วต่อไปมันก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าใจปล่อยวางมันได้ถ้ามันไม่ชอบก็ต้องพยายามหัดชอบมันพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปรังเกียจมันอย่าไปอยากให้มันหายไปเข้าใจไหม ขอบพระคุณค่ะ มีใครอยากจะถามอยู่ไหมไม่มีก็ส่งไปให้ทางพิธีกร หมอ เ ข า จะถาม หมอถาม กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เวลาที่นั่งสมาธิแล้วมีความสงบอะค่ะมันเกิดความสุขหลายแบบอะค่ะบางทีก็เหมือนอยู่ในน้ำบางทีก็เหมือนลอยไปตามลมแต่ว่าบางทีก็คือมันจะมีความสุขพุ่งขึ้นไปเลยค่ะแบบอย่างรวดเร็วแล้วคราวนี้เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือถ้ายังมีคำบริกรรมหรือว่ายังดูลมได้อยู่ก็คือจะบริกรรมแล้วก็ดูลมไปค่ะแล้วก็นั่งมองความสุขไปแต่ว่าถ้าเกิดบางทีเหมือนกับว่าก่อนที่จะเกิดความสุขเนี่ยค่ะคำบริกรรมกับลมเนี่ยมันเบามากจนที่เวลาที่เกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยมันความสุขมันมากกว่าค่ะเราก็ไม่สามารถกลับไปที่จะบริกรรมหรือดูลมได้อ่ะค่ะก็เลยใช้วิธีว่าก็ดูความสุขที่เกิดขึ้นนั้นไปอ่ะค่ะแล้วสักพักสักประมาณสักนาทีนึงมันก็ดับไปเองเนี่ยค่ะ ก็ให้ใช่ๆสักแต่ว่ารู้ไป เป้าหมายของเราก็คือต้องการไปสู่ความว่างไม่มีความสุขแบบนั้นให้มีความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความว่างเกิดจากอุเบกขาอันนี้มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นคุณสมบัติคู่กับความสงบของใจมันไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการภาวนาพุทโธพุทโธแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาระหว่างก่อนที่เราจะเข้าไปสู่อุเบกขานั้นมันก็จะมีความสุขมีปิติแบบนั้นมันก็เป็นแบบชั่วคราวก็ให้รู้ไปเท่านั้นเองขอให้เราอยู่กับการภาวนาหรืออยู่กับผู้รู้คือสักแต่ว่ารู้เป้าหมายของเราก็คือต้องการให้ใจว่างให้ใจสงบนิ่งเป็นอุเบกขาแล้วจะมีความสุขอีกแบบหนึ่ง ค่ะขอบคุณค่ะ ที ่ หมอแอนเอง แ ล้วเม ื่อ วานส่งคำถามมา จะถามเองหรือเปล่าหมอแอนมีคนเขาถามว่าอยากจะถามปัญหาไหมไม่ถามเองนะพิธีกรถาม ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณประภาพันธ์มีโยมถามพระอาจารย์ว่าเวลาภาวนาพุทโธจิตมักไปคิดเรื่องอื่นพระอาจารย์บอกให้นับพุทโธ1พุทโธ2ไปเรื่อยๆให้จิตจดจ่ออยู่กับการนับพอกราบลาพระอาจารย์ออกจากวัดโยมก็เริ่มนับพุทโธจากชลบุรีไปเรื่อยๆจนถึงบ้านกลับถึงบ้านสวดมนต์ไหว้พระนั่งพุทโธจน300หยุดล้มตัวนอนเริ่มนับพุทโธ1ใหม่จนพุทโธ90กว่าแล้วหยุดรู้สึกเหมือนคนเหยียบเท้ารู้สึกร่างเริ่มหมุนจากช้าก็พุทโธต่อแต่ไม่นับแล้วร่างเริ่มหมุนเร็วขึ้นนึกถึงคำที่ท่านอาจารย์บอกว่าให้ดูมันแต่มันหมุนเร็วมากขึ้นจนหายใจไม่ออกและเหมือนจะดิ่งลงเกิดความขัดแย้งในใจจะให้มันหมุนต่อหรือจะหยุดเริ่มหายใจไม่ออกเหมือนมีอะไรบีบรัดทนไม่ไหวอีกต่อไปพยายามหยุดตัวเองไม่ให้หมุนและดึงตัวเองออกมาลืมตาเหนื่อยตกใจดูนาฬิกาเพิ่งล้มตัวนอนได้10กว่านาทีเองไม่หลับและไม่กล้านับพุทโธต่อไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกลูกควรทำอย่างไรดีคะ ความจริงไม่ควรไปสนใจสิ่งที่ปรากฏให้รู้ให้เห็นควรจะเกาะติดอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวส่วนอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองถ้าไปให้ความสนใจกับมันแล้วมันก็จะทำให้เรามีความผูกพันติดกับมันไปจนบางครั้งเราก็จะทนภาวนาต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยไม่ว่าจะมีภาพแบบไหนปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจเดี๋ยวมันก็จะพาเราเข้าสู่ความสงบ คำถามต่อไปจากคุณอารดาข้อที่1โรคที่เกิดจากกรรมเก่าในอดีตมีผลในปัจจุบันพอเราตายแล้วเกิดเป็นคนในชาติต่อไปอีกโรคเดิมของกรรมเก่าจะติดตามมาอีกไหมเจ้าคะ ถ้ามันยังไม่หมดมันก็ติดตามมาถ้าหมดแล้วมันก็ไม่ติดตามมามันอยู่ที่กำลังของกรรมที่เราทำไว้ว่าหนักหรือเบาเช่นเราไปฆ่าคน10คนกับฆ่าคนหนึ่งคนนี่น้ำหนักมันก็ต่างกันวิบากมันก็ต่างกัน ข้อที่2ถ้าแม่ของเรามีอารมณ์แปรปรวนเป็นทุกข์เข้าทางทำไม่ได้แล้วเราก็ดูรับรู้เฉยยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเราช่วยเขาไม่ได้แต่เราก็รักษาใจเราให้เป็นปกติกรณีแบบนี้เราปล่อยให้เขาเป็นไปตามสภาพเขาถือว่าเราทำผิดไหมคะหรือต้องช่วยเขาอย่างไรดีเจ้าคะ ก็เป็นเหมือนกับรักษาคนไข้หมอก็รักษาอย่างสุดกำลังรักษาได้เท่าไหร่ก็รักษาไปเท่านั้นเมื่อรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยเรื่องกรณีของคุณแม่ก็เหมือนกันถ้าเราพยายามช่วยคุณแม่อย่างสุดกำลังแล้วก็ช่วยได้เท่านั้นก็ต้องหยุดไปช่วยไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาการไม่ได้ช่วย การที่เราหยุดนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใด คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามกระผมปฏิบัติภาวนาพุทโธจนเกิดปิติมีอาการขนพองสยองกล้าวแล้วจึงหยุดบริกรรมเพ่งผู้นึกผู้คิดเห็นความไม่นึกไม่คิดเห็นผู้รู้ทำหน้าที่รู้เกิดดับเกิดดับเป็นสังขติติดต่อกันแต่ต้องการให้ผู้รู้รู้โดยไม่เกิดดับอุปมาให้นิ่งเหมือนน้ำที่ไม่ต้องลมแต่ก็สูดเหลือความพยายามจึงพิจารณาผู้รู้โดยนำหลักไตรลักษณ์มาคลี่คลายเห็นผู้รู้ยังคล้องในไตรลักษณ์อยู่ทันใดนั้นเกิดวางผู้รู้เห็นความว่างเบาละเอียดเปรียบดังอากาศเกิดกระแสของความรู้ละเอียดกระจายออกมาทั่วกายห่างประมาณหนึ่งแขนโดยหมายเป็นวงกลมเกิดความรู้ความเข้าใจว่าบุคคลรอบข้างมีความสุขมีความเศร้าหมองของใจไปในลักษณะอารมณ์ใดโดยไม่สงสัยในความรู้นั้นอยู่ได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆอาการนั้นก็อันตรธานไปกลับมาเป็นปกติตามเดิมจึงได้พิสูจน์สิ่งที่รู้ก็เป็นความจริงตามความรู้อีกแนวทางหนึ่งกระผมบริกรรมพุทโธอยู่เกิดจิตรวมลงไปในท่ามกลางอกเห็นอาการของความรู้นั้นเด่นชัดความคิดอยู่บนหัวแต่ความรู้อยู่ท่ามกลางอกอาการนี้เป็นบ่อยมากบางทีก็ไม่บริกรรมก็เป็นเองเลยเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติไปในทิศทางไหนในระหว่างสองทางนี้ครับ ก็ทางแรกก็ไม่ควรไปเพราะว่าพอภาวนาไปแล้วปรากฏอะไรให้เห็นให้รู้ก็หยุดภาวนาอันนี้ก็จะไปไม่ถึงอุเบกขาต้องการภาวนาต่อไปเวลามีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ถ้าเรายังบริกรรมพุทโธได้เราก็บริกรรมพุทโธต่อไปเพราะเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางคืออุเบกขาจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ปราศจากความคิดปรุงแต่งประการที่สองที่เล่าให้ฟังนี้ก็คล้ายๆว่าจะถึงแต่ยังไม่ถึงเพราะยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ยังก็ต้องภาวนาต่อไปจนกว่าความคิดปรุงแต่งนั้นหายไปเหลือสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณประพิมพ์หนูเป็นพยาบาลอีก7 ปีลาออกจะได้บำนาญแต่หนูรู้สึกเบื่ออยากลาออกไปบวชชีไม่อยากสร้างภพชาติอีกแล้วอยากหลุดพ้นแต่แม่ขอร้องให้ทำต่ออีก7 ปีเพราะท่านบอกว่าเป็นแม่ชีถ้าไม่มีเงินใช้มันลำบากและแม่ก็ยังเบิกได้อีกท่านยังต้องพึ่งพาเราอยู่ท่านมีลูก3 คนแต่เราเป็นคนเดียวที่ให้เงินเดือนท่านท่านบอกถึงตอนนั้นท่านก็จะไปปฏิบัติกับเราด้วยคำถามข้อที่1ถ้าเราดื้อรั้นลาออกและบวชชีโดยที่แม่ไม่อนุญาตจะเป็นบาปต่อแม่และบวชได้หรือเปล่าคะ ไม่เป็นบาปหรอกเพราะว่าการไปบวชนี่เป็นการไปทำบุญเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชแต่คนอื่นก็อาจจะลำบากอันนี้ก็ถ้าเรามีจิตใจที่แน่วแน่เราก็จะมองไปว่ามันเป็นวิบากของเขาที่เกิดมาต้องมาเจอเราเป็นลูก แต่ก็ถ้าเราไปแล้วเกิดเราได้ไปบรรลุธรรมเราก็จะกลับมาช่วยเขาได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ได้กลับมาช่วยบรรดาพระญาติทั้งหลายให้ได้บรรลุธรรมกัน ข้อที่2เคยถามพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยบอกไว้ว่าบางทีกิเลสก็หลอกเราบอกว่าเบื่อทางโลกพอไปบวชจริงๆใจจะกังวลคิดถึงทางบ้านแล้วใจเราจะพะวงถึงแม่การปฏิบัติเราจะไม่ก้าวหน้าให้ทำหน้าที่นี้ไปก่อนให้มองว่ามันเป็นเรื่องสมมุติพิจารณาไปด้วยทำงานไปด้วยก็ได้ใจมันก็จะดูรับฟังแต่พอฟังพระอาจารย์สุชาติเทศก็กลับมาคิดเรื่องบวชเหมือนเดิมอีกควรทำอย่างไรดีคะ เราก็ต้องตัดสินใจเอาเองจะเอาแบบไหน คือเวลาเราสอนนี่เราไม่ได้สอนแบบบังคับให้ทำตามเราเพียงแต่เป็นผู้เหมือนกับคนขายรถยนต์เราก็มีรถหลายระดับเราก็ต้องเสนอรถยนต์ทุกระดับให้คนซื้อได้เลือกเอาอยากจะได้รถระดับไหนก็เลือกเอาราคามันก็ต่างกันถ้าอยากจะได้รถระดับสูงก็ต้องเสียเงินมากหน่อยถ้าอยากจะได้รถระดับต่ำก็เสียเงินน้อยหน่อยงั้นมันต้องมีได้มีเสียการที่จะได้อย่างเดียวไม่มี ข้อที่สามเรื่องการปฏิบัติตอนนี้รู้ว่าเรายังติดหลงอยู่กายคนอื่นมองว่าเป็นอสุภะได้เพราะเห็นจากคนไข้ทุกวันแต่ทำไมกายเราเองพิจารณายังไงก็ไม่ขาดทั้งที่ก็บอกมันทุกวันว่าเป็นเพียงธาตุสี่มันไม่ใช่ของเราแต่ทุกครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาทีไรมันไม่ยอมปล่อยมันยึดตลอดว่าเป็นเราแม้จะบริกรรมว่าอนัตตาก็ตามค่ะ ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นการรวมตัวของธาตุสี่เช่นร่างกายนี้ต้องมีดินมีน้ำมีลมมีไฟถึงจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ดินก็คืออาหารที่เรารับประทานน้ำก็คือน้ำที่เราดื่มลมก็คือลมหายใจไฟก็คือความร้อนที่เกิดจากการรวมตัวของดินน้ำลมนั่นเองนี่คือเรื่องของธาตุสี่แล้วก็มาเป็นอาการ32เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการเหล่านี้ก็ได้มาจากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟแล้วเมื่อร่างกายหยุดหายใจธาตุทั้งสี่ก็จะแตกสามัคคีแยกทางกันไปไฟก็ไปทางหนึ่งน้ำก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางหนึ่งดินก็ไปทางหนึ่งดูร่างกายของคนตายถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆสิ่งแรกที่ไปก็คือลมหายไปสิ่งที่สองก็คือไฟร่างกายก็จะเย็นสิ่งที่สามที่จะไปก็คือน้ำก็จะไหลออกมาไหลออกมาจนกระทั่งร่างกายนี้แห้งกรอบผุเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวเราอยู่ในนี้เราเพียงแต่ไปตู่เอาว่าเป็นตัวเราของเราใจได้ร่างกายนี้มาก็เหมือนกับเวลาเราได้ตุ๊กตามาเราก็ไปตู่ว่าเป็นของเราสมัยเด็กๆ เราได้ของอะไรมานี่เราก็จะยึดจะติดว่าเป็นของเราพอมันหายไปเราก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจร่างกายนี้ก็เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่พอได้มาแล้วเราก็ไปตู่ไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยยึดติดกับมันพอมันจะเป็นอะไรไปเราก็วุ่นวายใจขึ้นมาเพราะเราไม่ได้สอนใจให้เรารู้ว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตาหรือเป็นหุ่นผู้ที่ชักขุนนี้ก็คือเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆก่อนที่เราจะมานี้ได้เราต้องคิดก่อนใช่ไหมนี่ความคิดก็คือเราเนี่ยเราเป็นผู้คิดแล้วเราก็สั่งให้ร่างกายเดินมาเดินทางมาที่นี่ร่างกายจะทำอะไรได้นี่ต้องรอรับคำสั่งจากใจก่อนอย่างตอนนี้เดี๋ยวจะต้องลุกขึ้นเนี่ยต้องใจต้องสั่งให้ลุกก่อนถ้าใจไม่สั่งให้ลุกมันก็ลุกไม่ได้นี่งั้นขอให้เราพิจารณาแยกใจกับกายว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วเราก็ไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็ต้องมาแก้มาคอยเตือนใจสอนใจมาแยกธาตุอยู่เรื่อยให้รู้ว่ามันเป็นทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับตุ๊กตาเนี่ยถ้าเราลองแยกมันออกมาก็จะเห็นว่ามันทำจากวัสดุต่างๆพอมันมารวมตัวกันก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาร่างกายก็แบบเดียวกันให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นชัดเจนแล้วมันก็จะไม่วุ่นวายกับการเป็นความเป็นความตายของร่างกายเพราะรู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับมัน ข้อที่สี่ถ้าเรามีความอยากเยอะเกินเช่นอยากที่จะหลุดพ้นมันจะเป็นตัวขวางกั้นนิพพานหรือเปล่าคะเพราะเราไม่อยู่กับปัจจุบันมีแต่อยากไปข้างหน้าตลอดมีวิธีดับความอยากยังไงคะ มันก็ต้องมัชฌิมามันต้องเป็นทางสายกลาง อยากมากเกินไปมากเกินความเป็นจริงก็เป็นโทษน้อยเกินไปก็ไม่เป็นประโยชน์มันต้องอยากให้พอกับกำลังของเราเราทำอะไรได้เท่าไหร่เราก็ทำไปตามกำลังของเราอยากจะให้ได้มากกว่าที่เราทำได้มันก็ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดจะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆถ้าอยากน้อยไปเราก็จะก้าวไปข้างหน้าช้าแทนที่เราจะทำมากเราทำมากได้แต่เราขี้เกียจไม่อยากจะทำอย่างนี้มันก็จะก้าวไปช้าดังนั้นเราต้องยึดหลักความพอดีความกำลังตามกำลังตามความสามารถของเราตอนวันนี้เราทำได้มากน้อยเพียงไรเราก็ทำไปก่อนแล้วถ้าเราคิดว่ายังทำเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปค่อยๆขยับขึ้นไป คำถามต่อไปจากคุณกนกพรดิฉันอ่านหนังสือแล้วกล่าวว่าจิตคิดดีมีความสุขมากเท่าใดตัณหาก็ทำให้เกิดความทุกข์มากเท่านั้นคำถามข้อที่หนึ่งดิฉันเข้าใจว่ายิ่งเราทำบุญทำกุศลมากเท่าใดเหมือนมีความสุขในอารมณ์ฌานเราก็ยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นเพราะเรายังยึดติดกับสุขใช่หรือไม่คะ ความทุกข์เกิดจากความอยากถ้าเราทำไม่ได้ทำด้วยความอยากมันจะไม่ทุกข์ถ้าเราทำด้วยเหตุด้วยผลมันจะไม่ทุกข์เช่นทำบุญเรามีปัจจัยที่เราจะทำได้เราก็ทำไปทำแล้วก็จบเราก็ได้ความสุขจากการทำบุญนั้นแต่ถ้าเราอยากจะทำมากกว่าที่เรามีมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้ฉะนั้นความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่การทำบุญการทำทานแต่มันอยู่การความอยากที่จะทำมากกว่าที่จะทำได ้ข้อที่สองหนังสือกล่าวว่าสุขกับทุกข์มันติดกันเมื่อสุขมากก็ทุกข์มากหมายความว่าอย่างไรคะ มันหมายถึงไปติดกับสิ่งที่ทำให้เราสุขเลยถ้าเรารักคนไหนมากเราก็จะทุกข์กับคนนั้นมากเรารักคนไหนคนไหนให้ความสุขกับเรามากเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะทุกข์มากความหมายมันหมายความอย่างนั้นถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่รักหรือรักน้อยเวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์น้อยถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเลยนี่เวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เลยนั้นมันอยู่ที่ว่าคนนั้นเราไปรักเขามากหรือน้อยความสุขของเราก็เกิดจากความรักมากหรือรักน้อยนี่เองถ้ารักใครมากก็จะสุขมากเวลาได้อยู่กับเขาแต่เวลาต้องจากเขาไปก็จะทุกข์มากนั้นความสุขมากทุกข์มากนี้สุขมากหรือทุกข์มากนี้ก็อยู่ที่ความรักมากหรือรักน้อยนี่เอง คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการปฏิบัติจนเป็นสัมมาทิฏฐิผลของการกระทำหรือวิบากคือไม่ให้ผลบุญผลบาปเป็นกลางๆเหนือบุญเหนือบาปใช่หรือไม่คะ เรื่องของวิบากนี่เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้วิบากของกรรมที่เราทำมาแล้วมันก็จะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่การมีสัมมาทิฏฐินี้เป็นการสอนให้เรารู้ว่าการกระทำที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไรการกระทำที่จะทำไม่ให้เกิดวิบากต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันเท่านั้นเองเพื่ออนาคตเราจะได้ไม่ไปสร้างวิบากที่เราไม่ปรารถนามาให้เราต้องมารับแต่วิบากเก่าที่เกิดจากกรรมเก่านี้เราไปเปลี่ยนไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ยังมีวิบากที่เกิดจากกรรมเก่าคือพระเทวทัตพระองค์ก็ทรงห้ามไม่ได้แต่พระองค์ทรงมีสัมมาทิฏฐิที่จะรู้จักวิธีปฏิบัติต่อวิบากกรรมที่เกิดขึ้นก็คือใช้ธรรมเป็นตัวปฏิบัติกับวิบากต่างๆเช่นใช้ความเมตตาใช้ปัญญาใช้อุเบกขาเช่นเวลาส่งคนมาฆ่าพระพุทธเจ้าก็ส่งใช้ปัญญาสอนเขาไปให้เขาเห็นโทษของการฆ่าเขาก็เลยไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าเวลาส่งช้างมาท่านก็ใช้เมตตาแผ่เมตตาเวลากิ้งก้อนหินลงมาท่านก็ใช้อุเบกขาไม่ตอบโต้อะไรนี่คือวิธีของการปฏิบัติต่อวิบากกรรมที่เกิดจากกรรมเก่าที่เราห้ามไม่ได้ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับวิบากต่างๆถ้ามีสัมมาทิฏฐิเราก็จะดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ถูก ที่จะทำให้ใจเรามีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ยังจะต้องเผชิญยังต้องพบอยู ่คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่การที่เราเกิดมาชาตินี้มีกรรมและได้รับผลของกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสนองตามมาเล่นงานในชาติปัจจุบันจนตายหรือไม่ตายอยากทราบว่ากรรมตัวที่ให้ผลในชาติปัจจุบันจะตามให้ผลในภพหน้าไหมครับกรณีเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งครับเพราะกรรมเล่นงานในชาตินี้แล้ว ถ้ามันหมดมันก็ไม่ตามถ้ายังไม่หมดเหมือนเจ้าหนี้ถ้าเราจ่ายก็ไม่หมดเขาก็ต้องมาตามหนี้ต่อฉันได้กรรมนี้ก็เป็นเหมือนหนี้ที่เราต้องใช้ถ้าใช้หมดแล้วมันก็หมดไปถ้ายังไม่หมดมันก็จะตามมาเก็บต่อไป คำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อที่1การพิจารณากรรมฐาน5กระผมภาวนาเกสาโดยทำความรู้บนศีรษะพอใจสงบสักพักเกิดมีความปรากฏของหัวกะโหลกศีรษะขณะนั้นก็เหมือนตกใจเล็กน้อยเพราะคำบริกรรมที่ท่องไม่ตรงกับสิ่งที่มาปรากฏใจไม่ได้ไหวแต่คว้าหาคำภาวนาเลยภาวนาอัตถิด้วยความไม่แน่ใจนักแต่ใจสงบลงอยู่กับคำบริกรรมอีกได้สักพักใหญ่กราบเรียนถามว่าควรทำเช่นไรหากมีสิ่งกำลังพิจารณาเปลี่ยนไป ก็ควรจะพิจารณาตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราพิจารณาถ้ามันเปลี่ยนไปเราก็กลับมาที่เดิมที่เราเคยพิจารณาอยู่หรือกลับมาเริ่มต้นพิจารณาใหม่ก็ได้ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราพิจารณามันเริ่มแหวกแนวไปออกนอกลู่นอกทางเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพิจารณาตามมันไปให้เราพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงเป้าหมายของการพิจารณาก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นหนึ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงอาการ32 3ว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาร่างกายเราต้องการความรู้อย่างนี้เท่านั้นถ้ามันไปได้ความรู้อย่างอื่นก็แสดงว่าเราหลงทางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเราต้องการเห็นว่าร่างกายนี้มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการ32ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่ในร่างกายเวลาร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเราตายไปพ่อแม่พี่น้องเหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้พ่อแม่พี่น้องและตัวเหล่านี้อยู่ในใจที่ไม่ตายใจที่ไปเกิดใหม่ใจที่ไปหาร่างกายอันใหม่ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กลัวตายเราจะได้ไม่เสียใจเวลาคนที่เรารักตายจากเราไปเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตายเพียงแต่เป็นคนเป็นร่างกายของเขาที่เป็นเหมือนคนรับใช้ที่ตายไปเท่านั้นเขาก็ต้องไปหาคนรับใช้คนใหม่มารับใช้เขาต่อไปถ้าเขาเบื่อเขาก็ไม่ต้องกลับมาหาคนรับใช้ใหม่เขาก็อยู่แบบไม่ต้องมีคนรับใช้ก็ได้อย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นี้ท่านก็เบื่อกับการที่จะต้องมาอาศัยคนรับใช้พอมาได้กี่คนเดียวมันก็ตายไปก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ต้องใช้มันนะพึ่งตัวเองดีกว่าพึ่งธรรมดีกว่าพึ่งใจทำใจให้สงบแล้วก็ไม่ต้องมีร่างกายมาเป็นเครื่องมือหาความสุข ข้อที่สองการเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงกับความเบื่อหน่ายเช่นเห็นร่างกายของตัวเองเวลามีอะไรกระทบก็จะมองเข้าถึงภายในคือไม่ได้ถือความเป็นตัวเราอยู่เรื่อยๆเห็นด้วยความเป็นจริงของมันตามความรู้ที่ทำได้แต่ยังไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายไปเลยในสิ่งที่มีที่เป็นเห็นเป็นแบบเห็นไปแบบนี้หรือทำความรู้ไปแบบนี้ถูกไหมครับ คือการเห็นแบบแล้วเกิดความเบื่อหน่ายนี่มันเห็นได้สองแบบเบื่อหน่ายแบบไม่สบายใจกับเบื่อหน่ายแบบเฉยๆไม่เดือดร้อนถ้าเบื่อหน่ายแบบไม่สบายใจนี่ยังเป็นกิเลสอยู่แต่ถ้าเบื่อหน่ายแบบเฉยๆอย่างนี้เป็นอุเบกขานี่แสดงว่าเป็นปัญญาดังนั้นการที่จะเบื่อหน่ายแบบเฉยๆได้นี้จึงต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาก่อนและเวลาเราพิจารณาสิ่งต่างๆที่เราเบื่อหน่ายเราจะไม่รู้สึกหดหู่ใจหรือรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เราเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราไปพิจารณามันจะทำให้เราเกิดอาการหดหู่เกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมาได้ท่านจึงสอนให้เราฝึกทำสมาธิก่อนทำใจให้สงบมีอุเบกขาก่อนเพราะอุเบกขานี้จะเป็นฐานของการพิจารณาธรรมต่างๆให้ใจนี้ไม่มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อจิตใจคือความไม่สบายใจถ้าไม่มีอุเบกขาพอไปพิจารณาสิ่งที่ไม่ถูกใจก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้ ข้อที่3ช่วงที่ผ่านมามีคนเข้ามาคุยกับผมอยู่พอสมควรมีหลายวันผมก็แนะนำเท่าที่คำเคยปฏิบัติมากับตัวเองและเอาธรรมะให้อ่านแนะนำให้ลองสวดมนต์ซึ่งมีน้อยที่จะทำตามแต่ก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญหรือห่วงมากนักเลยคิดว่าความทุกข์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้สักวันหนึ่งแต่เรายังดีที่มีครูบาอาจารย์คอยเตือนใจเสมอๆถึงอย่างไรเราก็อยู่กับปัจจุบันความเป็นกลางๆของใจไปก่อนและจะหาช่องทางออกไปทำความสงบตามกำลังเพราะทำอยู่ที่บ้านได้สักระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้ขอแม่ออกไปอยู่วัดเริ่มจากวัดใกล้บ้านแต่แม่กับพ่อขอท่านใช้คำว่าขอร้องท่านบอกว่าปกติที่ทำอยู่ก็มากแล้วในสายตาของเขาผมเลยปรึกษากับพี่ๆเลยได้คำตอบว่าทำให้เขาสบายใจเพราะไปโดยที่เขาห่วงผมก็คงไม่สบายใจตอนไปเท่าไหร่วันนั้นเก็บของเตรียมตัวแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปครับแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรและคอยหาโอกาสอยู่เสมอๆตามที่ได้ทำครับเลยมากราบเรียนผลและขอคำชี้แนะครับ เพราะเราไม่พิจารณาความตายบ้างถ้าเราพิจารณาความตายเราสมมุติว่าถ้าเราตายไปนี่เราก็ต้องทำให้เขาไม่สบายใจอยู่ดีเขาก็ต้องร้องห่มร้องไห้แต่เขาก็ร้องห่มร้องไห้ไปไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วเขาก็ดำเนินชีวิตของเขาต่อไปฉะนั้นความไม่สบายใจของเขาก็เป็นความไม่สบายใจเพียงชั่วระยะสั้นๆเท่านั้นเองเราก็ต้องคิดว่าเวลาเราไปก็ต้องคิดว่าเหมือนเราตายจากเขาไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลมากเพราะรู้ว่าอย่างมากเขาก็ไม่สบายใจเพียงไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวเขาก็หายคือเราไม่ยอมคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปวันนี้จะทำอย่างไรเขาจะรู้สึกอย่างไรฉันใดก็เหมือนกันเวลาเราไปบวชก็เหมือนกับเราตายจากชีวิตของคารวะนี้ไปแล้วเวลาไปนี่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องแล้วเราไปเกิดในตระกูลของพระพุทธเจ้าแล้วไปเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีพระที่บวชก่อนเราเป็นพี่มีพระที่บวชหลังเราเป็นน้องเท่านั้นเองถ้าเราต้องการที่จะไปทางนี้เราต้องคิดแบบนี้เราถึงจะไปได้ถ้าเรายังคิดว่าเรายังเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนที่อยู่เราก็จะไปไม่ได้คำถามหมดพอดีเอามีอีกเหรอมาเอาสองไมโครโฟนมาหน่อย ค่ะถ้าเกิดว่าเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่ากายไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่ได้มีในร่างกายแล้วเวลาที่นึกถึงความตายเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตายมันไม่มีแม้แต่คำว่าตายแต่ใจก็ยังไม่ชอบทุกขเวทนาแล้วก็เวลาที่เราเป็นอิริยาบถเราเริ่มมีความรู้สึกที่ผิดแปลกกับร่างกายเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่รู้จักมัน เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างแต่มันก็ไม่ได้เป็นตลอดมันเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นลักษณะนี้ควรจะแก้ยังไงคะ ก็ทำให้มันเป็นตลอดพิจารณาอยู่เรื่อยๆพอเราไม่พิจารณามันก็ลืมไปมันก็กลับไปคิดแบบเดิมคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ยังต้องคอยพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่ลืมมันไม่หลง ค่ะขอบคุณค่ะ โอเคนะก็หมดคำถามก็คิดว่าสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ